حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس کا سودا کرنے سے منع فرمایا اور اسی طرح نئی خریدی ہوئی حاملہ لونڈیوں کے ساتھ جمع کرنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ اپنے بیٹ کا بچہ جن دیں۔ نیز آپ نے ہر کچلی والے درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4649۔